Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Verdens største olieselskaber mødes i disse døgn med topministre fra hele verden for at diskutere branchens fremtid, hvad der tales om på scenen. Og ikke mindst bag om scenen, det taler vi med Ole Hansen, råvarestrateg i Saxo Bank, om optakten til APEC, The Abu Dhabi International Petroleum Exhibition, har været interessant i og med, at Saudi-Arabien i weekenden fyrede deres energiminister og gav posten til kongens søn, Abdul Aziz bin Salman. Her i studiet kan jeg sige velkommen til kongen af aktiemarkedet. Bin Svendsen. Søn af aktiemarkederne. Herr Svendsen, velkommen til. Du fik lige lusket noget ud i æderen, før jeg fik sagt velkommen. Du var overrasket over, vi er nede her til morgen. Ja, vi er faktisk... nu kan du også lige være, at vi skal helt kalkulere, men vi er næsten med 1% på vores indeks. Novo ligger jo halter i de her dage. Det er faktisk halter. Ja, her også hvad, det er noget prispres, der rykker lidt med aktien? Det er der, at det, man ikke er glad for. Og så havde vi også den der historie i sidste uge, som ikke rigtig kom nogen steder om, at hvorvidt hormon replacement therapy, altså at man, det er hormontilskud, eller kan du kalde det for, til kvinder i og efter overgangsalderen, det har du slet ikke bestemt på, hvad er. Men, jeg er faktisk begyndt at tænke over, om de her svigtur, jeg har noget af det. Der er nogen, der vil have mor og nogen af datteren. Jeg tager mig mest af møder i øjeblikket. Men hvad hedder det? Det kommer med alderen. Men hvad hedder det, at... at de kan give forøget risiko for kræft, faktisk, var det vist fordobling. Risiko med, og du har brystkræft, der var tale om. Men den er jo ikke rigtig sådan, i hvert fald i børs... verden sniksnak ligesom ser ud til at blive taget alvorligt der endnu. Men så det er jo nok insulin, at de vil sætte prisen ned. Og det er nok en god idé, de gør det, fordi det er jo en måde, hvorpå man prøver på at ligesom stoppe det opløb i USA, så det ikke bliver til, at der bliver nedsat en eller anden mærkelig undersøgelsesudvalg, at vi alle sammen skal stå ret og sværge på både... Hellere selv bestemme, end at nogen, der kommer og presser noget over hovedet på en. Præcis det. Og det er jo et marked, der i princippet bliver kørt af tre firmaer, ikke? Ida Lille, Novo og Sanofi. Så derfor er det jo ikke sådan et, hvor der er... Det er jo altså ikke Harbos Bryggeri, men der er... Men er det sådan en fælles udmelding, de er kommet med, eller er det Novo, der har taget fronten og sige... Jeg ved ikke, hvor de andre har lagt sig, men... Det er da meget sympatisk. Ja, og det er... Men det er jo så hele tiden også spørgsmål om, hvor mange produkter der er, og hvor langt det rækker ud, fordi de har hele det her system med deres... Deres rabatter og mellemhandlere og alt det der halløj, og derfor er det, kan man sige, det er jo ikke noget... USA. Ja, og de der sundhedsforsikringsordninger. Så derfor er det ikke så simpelt som et, hvis det var i Danmark for eksempel. Det er nok der ligesom, at den... Men Novo er jo Danmarks mest værdifulde selskab, ja, og når det går i minus, så trækker selvfølgelig ned IC25-indekset. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at tale om de danske banker. Ja. Danske Bank oppe med lidt over 9% i går. Ja, han holder skansen i dag. Gør han det? Ja. Jeg så altså Berlingske ud med en historie om, at de ikke har været gode nok til at rådgive deres kunder. Men det er altså ikke noget, I reagerer på her til morgen? Ja, men det er altså alt det der med, og hvem og hvorfor, og at man havde stillet et forkert spørgsmål først, og så kom spørgsmål 2 kom før spørgsmål 1, og så er det helt forkert, og så skal man mødes i byretten og have en erstatning på 1 million. Alt det der juridiske pis... Vi er ved at få en klynkerne. Vi er for det første en offerkultur, alle vil være offer, og for det andet, at det er jo hele tiden, ligesom alt det andet, det handler om procedurer og ikke om indhold. At hvis man gør noget forkert i proceduren, så er alting galt, og så er ligegyldigt med indhold. Det er derfor, vores samfund går nedenover hjem. Vi vurderer det, vi sidder og skærer en gren over, vi sidder på, men hvis bare vi gør det på en rigtig måde, er der ingen, der kan se det forkert i det. Det er jo derfor, at vores akademikersamfund er ved at bryde sammen. Men her i den her bank her, er det jo da, det der med, at de skulle have ikke have rådgivet deres kunder godt nok og så videre, ja, det gælder jo nok alt og alle, ikke? Altså, men det gør det jo ikke mere rigtigt, jo, kan man så sige. Jo, jamen, altså, hør nu efter, og de skal jo også leve af noget, ikke? Det skal man jo også lige huske. Altså, de taler jo som om, du er en spejlbevægelse. Undskyld, jeg har overtrådt reglerne, men jeg skal jo overleve. Jamen, de skal jo også tjene nogle kugler. Åh, du bliver træt derovre. Ja. Nå, men det er jo en forretning, altså, det skal vi jo lige huske. Det er jo ikke en spejlbevægelse, ikke? Altså, det er jo ikke... Altså, man må gerne bøje reglerne lidt, det er histerpist. Jamen, det, altså, bøjden regler hist og pist. Altså, pointen er jo den, at hvis man tænker sig, altså, at det skulle være fuldstændig neutralt osv., så skulle de slet ikke have det. Så må jeg sige, I må ikke rådgive en skid, fordi I er jo jer, der sælger varen. Og du kan jo gå ned i depoteren, kan du se, hvor mange danske investbeviser ligger i Danske Bank, og hvor mange ligger for Nordea. Vil du sikkert finde ud af, at det er over 95% af dem, der ligger, er mærkværdigvis i Danske Bank. Hvis du går over Nordea, vil du mærkværdigvis finde ud af, at her er over 95% fra Nordea og Sundweider. Det, der taler om her til morgen, det er, at Danske Bank har overset, lad nogle interne rapporter for deres compliance, ligesom, ja, lad dem passere, om at de ikke har rådgivet deres kunder korrekt. Men det er altså ikke noget, der trækker ned i din bog, Lars Svendsen? Nej, nu er jeg jo sige, Danske Bank er jo ikke nået til endnu at købe. Jeg er jo begyndt at købe de andre, og jeg tror, at vi er på vej ind i en større ændring af aktiemarkedet. Ja, hvor, men fortæl mig lige så, hvorfor steg Danske Bank i går med næsten 10%? Jeg kan ikke svare på det. Hvorfor er den andet end, at det er halen på af den omlægning af ledelsen, som de foretog i torsdags, og som jo mærkværdigvis kom ud. Det var ikke torsdag, det kom ud. Mærkværdigt skulle vise, kom de ud samme dag, både for Nordea og for Danske Bank. Det kunne være, at de havde... Vi lige at snakke lidt sammen med Finans Danmark, ja, så skal vi ikke lige... IT for... den der forening for aktionærrelationer. Men hvad hedder det, at... Så fortynder man jo ligesom nyhedsdækningen lidt, men altså, jeg tror måske, det er lidt det, at man mener, at, som Lars jo kaldte for, at nu sætter den nye mand et team, ikke? Eller måske nok meget sammen med formanden, ikke? Mm. Men det var i torsdags, Lars Svendsen. Det er lang vej til mandag, en stigning på 9%. Og det er jo også i fredags, ikke? Og så kan man jo sige, at der er måske nogen, der ligesom har siddet hjemme og grubliceret lidt over det og sige, at de her bankaktier, det er jo har været mit synspunkt et stykke tid, jo, at de er jo blevet mishandlet, fordi man har jo presset dem. De værste af dem har jo været, det mener jeg, Jyske Bank og Sydbank, som egentlig ikke burde være det værste, men de er jo presset hen ned halvdelen af indkapitalværdien. Så må man så sige, jamen, så burde man jo købe dem til nedrivning. Altså, så lad os da sige, kære venner, lad os likvidere hele lortet. Så sælger vi Jyske Banks udlån til, de vil jo gerne købe nykredit, så kan de jo få BRF. Så sælger vi det til nogle pensionskasser, så kan de få udlånene. Og så fyrer vi de der 3.900, der løber rundt der, og så må de finde et andet sted og betale deres regninger. Og så skal resten jo nok blive en god forretning. Hvis du fjernede 2-3 store banker, jamen, så ville vi jo være glade for at finde en bank, som ville have os. Og så må vi jo betale for det. Ja, det kan du slet ikke se for dig, men det er jo den mulighed, der er. Det kan godt. Men fortæl mig lige, hvordan... Men de har bare været nede i hullet. Det har de. Hvordan ser det ud her til morgen? Og nu tror jeg, at de returnerer opad. Hvordan ser det ud her til morgen, Lars Svendsen, i bankerne? Ja, jeg kan ikke se herovre fra. Det er jo ikke noget brød, jo, men hvad er det? Nu skal vi jo tilbage til Fædreland. Jeg var lige en tur i Sverige. Men det var det. Jeg kunne heller ikke lige genkende... ja. Men altså, hvad hedder det? At rent faktisk, som jeg lige så før, var de nogenlunde med i feltet. Fordi markedet er jo ned, men de var faktisk lidt op. Danske Bank holdt jo skansen, ikke? Den stiger. Den er 100,7 nu. Den er lige passeret pari nu. Uha. Og hvad hedder det, Nordea, han stiger 0,9%, og Jyske Bank, som jeg synes, man skal købe, er stiger 1,8%. Så har vi så Sydbanken, som jo også er blevet mishandlet, burde, den er jo med i, man siger, det er en stor klub, den her, ikke? Mm. Han er jo også begyndt, han stiger 3%, så der er, altså, jamen, det er spørgsmålet, er det noget, der dør ud, eller er det, ja. Er det et rebound, en Vil du gå ind med dine penge og støtte et rebound? Det vil jeg. Mm. Og jeg har så købt måske, jeg ved det ikke, jeg har måske en 25-30% af de banker, jeg skal have brug for, men og så skal jeg jo frigive mine penge et andet sted, men altså, at jeg tror faktisk, at den er ved at være der, at, fordi der har været en tendens til, at på markedet, alle de her, der ligger og kører indeks, mere eller mindre indeksbaseret i pensionskasser og portføljemanagement, så sidder de der, og jeg har også prøvet at fortælle det her for kun en måned siden, så tager de og siger, hvad for nogle overperformer? Det gør Coloplast, det gør Christian Hansens laboratorium, og hvad hedder det, Ørsted og alt det der, og så putter de flere penge derovre, så hvor får de dem fra? Så tager de for banker, for det er jo noget lort, siger de. Men så lige pludselig, nu er det en ene kommer alt for højt op, og den anden kommer alt for langt ned, så skal de ligesom sige, swoop, den anden vej. Og så skal du jo selvfølgelig sælge Coloplast, så skal du købe Nordea, Danske Bank og alt det der, hele rivalien. Jeg tror, det er lidt det, der er ved at ske. Så der er en, det kalder vi jo for en sektorrotation i fagsproget. Om der så også er noget på vej på fredag, torsdag, det er ECB-møde. Ja. Det kan vi. Jeg tror det ikke rigtigt, for han har ikke rigtigt noget at slå med, men Altså, han vil jo gøre alt, hvad han kan for at være flink. Ja, men altså, jamen, der er jo, det er jo rentemøde i den europæiske centralbank, ECB, ja, hvor Mario Draghi går på scenen torsdag. Altså, spørgsmålet er, om der kommer altså et opkøbsprogram. Det vil det vel, om han skruer lidt på den, og at hvad han melder ud omkring renteniveauet. Han skal købe bankaktier, han skal ikke købe indlån og planter, han skal bare købe bankaktier. Men det er jo lidt det, markedet venter på, og så ja, fedt, den amerikanske centralbank ugen efter. For ellers er det jo lidt stille i øjeblikket. Der er selvfølgelig ja, altid gang i den, i det britiske parlament. Ja. Omkring Brexit, hvor parlamentet jo er blevet suspenderet. Parlamentet, der gerne vil have udsat en Brexit-aftale op til ja, yderligere 3 måneder efter den 31. oktober, så der kan komme en aftale. Ja. Noget som Boris Johnson siger, nej, kammerater, det kommer ikke til at ske. Og jeg kommer i hvert fald ikke til at stå med hatten i hånden til topmødet her den 17. 18. oktober. Det er der, hvor stregen står der. Mm. Handelskrig, der ser det ud som om Kina og USA skal til at tale sammen her inden længe. Så der er vel også rimelig ro på drengen. Ja. Dagen i dag, der er det Apple-dag. Der er en stor event, deres lanceringsevent, deres årlige i Californien. På invitationen til pressen, der var overskriften By Innovation Only. Det er overskriften for lanceringseventen her. Lanceringseventen er det jo, men den forventer, vi får nogle nye iPhones, iWatch, kamera, opgraderinger, hist og pist, men altså i aften, at det går ned. Hvis jeg siger Wolf Fifi til dig, hvad tænker du så, Lars Svendsen? Jeg ved ikke. Nej, jeg ved ikke, det kan jeg sgu godt forstå. Hvad er det? Jeg tror, det er tilbage i maj 2017, der sendte Donald Trump et tweet ud, hvor han skrev, despite the constant negative press, kau fifi. Og det her kau fifi, det er aldrig blevet opklaret, hvad det egentlig stod for, men de sidste 2 år har Donald Trump jo så siden sendt omkring 10 tweets ud i døgnet. Og vi har jo tit stået og talt om, at vi snart ikke tør holde weekend længere, fordi tweet for Donald Trump, så går markedet op eller ned. Og nu har JP Morgan altså lanceret et indeks, som de kalder Vol-Fifi. Mm-hmm. Altså, som måler volatiliteten i publikationsmarkedet efter et Donald Trump-tweet. Ja. Og det, der altså trigger allermest, det er, når Donald Trump, han tweeter med ord som China, billion, products og great. Det er altså noget, der sætter skub i kurverne. Ja. Der er altså et nyt indeks, Wolfifi, for JP Morgan. Mm-hmm. Ja. Det er meget sødt. Det er mere, fordi vi har en diskussion om, at du ikke rigtig tænkte det der tweet, og Donald Trump, det er noget, man skulle holde øje med. Jamen, jeg er ikke på... Det, altså, det er jo der, hvor jeg så også er analfabet, for jeg er jo ikke på det der... Hvad er det? Hvad er det for et, det Twitter, og alligevel så går det jo meget godt for dig, Hans Svendsen. Ja, men altså... Ja, men altså... Og det er jo egentlig lidt sjovt, fordi... Jeg gik og tænkte lidt over forleden dag. Det med ham og hans udbrud der, fordi for det første har man jo gjort de der tweets lidt større. Det er jo nok for at mødekomme ham i virkeligheden. Ja. Der er jo hvor mange tegn du kan have. Det kan jeg faktisk ikke engang huske. Det har man faktisk udvidet. Mm. Men det andet er, at det er jo ligesom, jeg har jo små børnebørn, og deres sprogudvikling, det er jo sådan noget med, at de starter med at hyle og græde, og så begynder de at kunne sige ord, og så begynder de at kunne sige sådan nogle kort sætninger. Og det der er jo kort sætninger, det er jo i virkeligheden en babysprog, at du kommer med et udbrud. Og så over det, for den dag skældte han ud og sagde, så var det ikke det, han skældte ham her, nationalbankdirektøren ud, og så sagde han, at det gør han, hvor har jeg fundet ham hen af, men man kan jo ikke vinde hver gang. Nej, det er jo Jerome Powell, som ja, han ikke, som jeg tror også, han kom med legendarisk tweet for ikke så lang tid siden, hvor han, Donald Trump, han spurgte om, han kunne ikke rigtig mene med sig selv om Jerome Powell, hans chef for den amerikanske centralbank, var en større fjende end Xi Jinping i Kina. Så han får altså nogle tæsk, den gode, Jerome Powell. Svend, det er jo også en gammel Churchill, der sad og sagde, der stod i parlamentet overfor den, så sagde han, der sidder oppositionen, her sidder mine fjender. Det sagde han. Det er nedskrevet i et eller andet referat. Og det er jo sådan ligesom i Venstre og alt det andet. Her sidder mine fjender, de vil alle sammen være næstformand. Det er jo helt fantastisk. Der er kun én, der er formand, mærkeligt nok. Men alle vil være næstformand, for der skal man ikke sige noget. Jeg er ikke medlem af partiet. Ja, det er det, vi kalder for A10, fordi de er jo Socialdemokratiet, men 10 år forsinket, ikke? Så kan man jyske landevej, ikke? A10, hovedvejen op igennem Jylland, fra grænsen til Frederikshavn. Ja. Men nu er det så blevet en europavej. Men de vil alle sammen være, og det kan jo klart, hvis man ikke må sige noget, man ikke skal mene noget, man sidder bare og venter på, at formanden dør. Det kan alle jo være med til. Så der kan jo ikke kun være 2 kandidater, der kunne være hundredvis. Ja. Det er meget spændende. Men der er ikke nogen, der er formand. Nej, fordi der er de så fundet. Det er jo også fordi, et parti, der går ind for en familiepolitik, der er det vigtigt, at man tager ind fra en familie, man kender. Hvor startede den her samtale henne? Jamen, den handlede lidt om hvad hedder det, hvordan vi kommunikerer med hinanden, så vidt jeg tror det. Men vi har været tilbage til hende. Det kan vi jo. Ellers skal vi jo sige, at det er i dag, at Jack Ma, grundlæggeren af Alibaba, han fejrer sin 55-års fødselsdag. Det gør han altså ved at trække sig fra selskabet og overlade roret til Daniel Chang. Han trækker sig så også med $42 milliarder i baglommen. Det er jo også værd at tage med. Og det er Millionærklubben, der er i fuld sving. Jeg har Lars Svens med mig i studiet. Lidt med, så springer vi til Ole Hansen i Saxo Bank. Vi skal tale blandt andet olie. Du kan som altid være med os i snakken. Det kan du på vores direkte linje herind til mig. Det er sms'en. Den hedder 42 600 247. Og vi er som altid også på vores Facebook-side, hvor vi livestreamer, og hvor I kan skrive til hinanden inde i kommentarfeltet. Men som altid, den direkte linje herind til, det er 42 600 247. Du lytter til Radio 24/7. Ole Hansen, Saxo Bank, velkommen til. Jamen, godmorgen. Tak for det. Ole Hansen, vi har jo alt, hvad der kan kravle og gå inden for de olieproducerende lande, eller olie i det hele taget, samlet i Abu Dhabi i øjeblikket til det her APEC-møde, der går ned allerede. Og der var jo en god opvarmning her i weekenden ved, at Saudi-Arabien, de udskiftede deres olieminister og tog kronprinsen ind i stedet for. Hvad fanden foregår der for at sige lige ud? Ja, det er jo et godt spørgsmål. Altså, det skaber jo en del spekulation. Altså, det vi jo selvfølgelig kan umiddelbart kan konkludere, det er jo, at nu har vi haft en oliepris her på omkring de $60 i et par måneder. Vi var sågar nede lige rundt de 50. Saudi-Arabien, de har brug for en oliepris, der ligger tættere på de 80, og endda måske endda helt op mod de 85. Og det vil sige, at den er for lav i forhold til, hvor de kunne tænke sig at have den. Samtidig har de jo den her Aramco IPO, som jo stadigvæk ligger og spørger, og som jo stadigvæk er kan ramme markedet. Så verdens største børsnotering, kan vi jo godt kalde den. Verdens største børsen, ja, lige præcis. Ja. Og valueringen, den kommer selvfølgelig også meget an på, hvor olieprisen ligger. Men ud over det, altså de bringer energiministeriet tættere på kongefamilien. Mm. Men, og det vi kan se som reaktion indtil videre, det er, at olieprisen har tækket lidt højere. Ikke særlig aggressivt, men det er det mindste lidt op. Men det er nok lige så meget at gøre med den her forbedre markedsstemningen, som det har været her den sidste uges tid, som jo har sendt aktier op og obligationsrenter op og sådan noget som guldpriserne pænt ned. Så, så det er nok lige så meget det, der gør sig gældende lige nu. Så oliemarkedet holder også øje med, hvordan Donald Trump og Xi Jinping taler sammen? Det kan man roligt sige. Jeg udtalte mig også i går, at selvom selvfølgelig Saudi-Arabien er meget, meget vigtig, så er det Beijing og Washington, som er den primære fokus lige nu. Og der må vi så ligesom erkende, at det virker som om, at handelskrigen er afblæst frem til fjerde kvartal. Kineserne har ikke nogen idé, nogen lyst til, og de vil gerne have ro og fred. De skal fejre det kommunistpartiets 70-års fødselsdag her den 1. oktober. De har ikke behov for at skal bruge tid på at skændes med amerikanerne indtil da. Og så må vi se, hvad der sker efterfølgende. Så vi siger, at handelskrigen er på hold. Den er absolut ikke overstået endnu. Nej, det vil jeg give dig ret i. Derfor er meget af det, nogle af de lidt forbedrede marked, vi ser nu, kan vi godt se en risiko for, at noget af det bliver taget tilbage, når vi kommer ind i fjerde kvartal. Men for lige at vende tilbage til Abu Dhabi, hvor det jo altså går ned i øjeblikket, Ole Hansen. Den her udskiftning af den saudiarabiske energiminister, som jeg husker det, så var ham, der blev afsat her i weekenden. Han var en af hovedarkitekterne bag den her aftale om, at OPEC samlet skulle skrue ned for hanerne. Er det ikke sådan et temmelig klart signal, at man så værfter ham ud, og så tager kongesønnen ind? Det er i hvert fald fordi han var sådan set i går og sige, at det skulle være business as usual. Og hvad kan saudierne gøre lige nu? Altså russerne og saudierne, de kan kontrollere produktionen, men de kan også ikke kontrollere efterspørgselen. Og det er ligesom der, hvor spøgelsen i markedet ligger i øjeblikket, fordi man har den her økonomiske afmatning, som jo allerede nu har ført til en nedvurdering af, hvor stor efterspørgsel der er behov for i år og også næste år. Så den økonomiske globale vækst kan de ikke styre. Og problemet er selvfølgelig, hvis de på kort sigt gerne vil have olieprisen endnu højere op, jamen det er jo gift for resten af verden. Samtidig med, at dollaren ligger så høj. Så altså højere oliepriser lige nu, hvor vi har en økonomisk afmatning, de to ting er ikke sammen. Så det bedste, vi kan håbe på, er, at de formår at holde prisen stabil til en lille smule lille med en pil opad. Og der må vi så se, at vi har jo, nu når de alligevel er ude i Abu Dhabi, så mødes de jo så også på torsdag i den her styringskomité, hvor russerne også er med, hvor de fastlægger de her produktionsgrænser. Og det er nok det, der bliver højdepunktet her i løbet af ugen, for at se, hvad han kom med af input og indspark, den nye Abdulaziz dernede. Mm. Og forventningen er jo ligesom lidt, at de vil tale for en endnu længere periode, hvor de holder produktionen i år. Mm. Ole Hansen, der foregår ting og sager på scenen dernede i Abu Dhabi. Altså overskriften er Creating a New Blueprint in the Oil and Gas Industry. Og der er en masse bla bla bla, fine speakers og sådan ting. Hvad er det, der foregår bag tæppet dernede? Jamen, der foregår jo en vis nervøsitet, og det for fremtiden, og det var jo også noget af det, som chefen for det internationale energiagentur, som også er til stede dernede, han udtalte i går, at de her lande har jo også et desperat behov for at diversificere deres indtægter, fordi vi er på vej mod en verden, hvor energiforbruget topper og stille og roligt vil begynde at falde. Og når vi så samtidig fortsat har stigende produktion fra lande som Norge, de har jo deres store Sverdrup, som går i gang her næste år. Den kan skyde en 600.000 tønder ud om dagen, når den er i fuld gang. Vi har amerikansk skifolie, vi har brasilianske projekter, som også er på vej til at give noget ekstra produktion. Det gør altså, at OPEC er glemt, og det er jo det, de taler om, hvordan skal fremtiden se ud i en verden, hvor olieefterspørgselen ikke vil blive ved med at stige. Hvad siger pengene til oliens fremtid i øjeblikket? Jamen, de har jo ikke været specielt... sektoren har nu talt meget om banker tidligere, men oliesektoren har jo også været ramt dels fordi nogle af de her amerikanske skifolieproducenter har været lidt mindre aggressive her i det seneste kvartalsrapport. Man kan se, at der er måske lidt spørgsmål med hensyn til deres finansiering, nogle af dem. Og samtidig er der jo hele den her grønne bølge, som gør, at mange investeringsselskaber, de jo fravælger fossile brændstoffer og ser et selskab relateret til det. Så sektoren er jo relativt billig i forhold til nogle af de andre. Ja, jeg hører blandt andet, at svenskerne er ramt af det, der hedder flyskam. Det er simpelthen, de simpelthen ikke vil sætte sig i en flyver. Jeg så, at de var faldet i juli, var faldet med 11%, august afgangen var faldet med 10%. Nu venter man lidt på her, om når forretningsfolkene kommer tilbage i september, om de kan gøre noget ved det. Det er simpelthen sådan en samlet svensk skam, der rammer flysektoren netop eller på det her. Eller de tager toget i stedet for. Det er præcis. Det er i hvert fald en trend, som man skal holde lidt øje med også, hvordan folks vaner generelt, om de begynder at ændre sig. Man begynder at tænke på, om man måske skulle nøjes med en enkelt tur om året, eller i stedet for alle de her weekendture rundt omkring. Så der er meget fokus på det, det vil være en udfordring i årene fremover for dem, der producerer det. Men det bliver jo efter, hvad jeg forstår på det hele, kommer verdens olieforbrug til at toppe i 2025, ikke? Og det vokser faktisk stadigvæk meget pænt. Det vokser jo med, normalt plejer det 1,4%, det er vist 1,23 stykker nu, at olieforbruget vokser, ikke? Og det er jo altså... Der er jo ligesom nogle år endnu, hvor det kører fremad. Men må jeg spørge noget, Ole? Du følger med i alt muligt mærkelige ting og rygter på vandbøj og sådan noget. Er der nogen... Jeg synes, noget af det mest interessante punkt er, kan man høre i noget om, at kommercielle olieselskaber sælger store mængder fremad for ligesom at gardere sig, eller gør de det ikke? Ved du det? Det er larmende tavshed. Producenterne gør jo. Det er meget udbredt, at i hvert fald de amerikanske producenter, de som jo er afhængige af prisen, hvor de ikke bare er statskontrolleret, de har behov for at sælge ud i fremtiden. Og det er måske også med til at oliekurven har den form, som den nu engang har, hvor den i øjeblikket er dyrest hvis du køber olie i dag, så er den jo pænt dyrere, end hvis du køber den ude i lad os sige, oktober 2022, der ligger den omkring 4-5 dollar lavere. Oh, no. Og det er en refleksion af, at der ligger noget hedging derude. Ja, ja, ja. Og nu så vi jo lige i går, Vi har jo den mexicanske regering, deres olieselskab, olieselskab, de har jo gennem mange år lavet sådan et årligt optionsprogram, hvor de simpelthen hedger deres ja. Produktion for det efterfølgende år. De har lavet vente på, så normalt gør de det i foråret, tidlig sommer, men det ser ud som, de først lige nu er gået i gang. Og det er sådan noget, der også er med til at skubbe lidt på kurven, for det er jo altså nogle rimelig store mængder, de sælger. Det er jo ikke i spotmarkedet, det er jo de der 6-12 måneder ud. Så dit bud på olieprisen her, resten af 2019 i Q4, Ole Hans, hvordan ser det ud? Ja, på kort sigt, vi har ligget nu her og holdt fast de her runde tal, 55 i den amerikanske og 60 i Nordsjøolien. Og efter vi brød op her de sidste par dage, jamen, så kan vi kigge på henholdsvis 60 og 65. Hvor meget yderligere vi skal komme op på nuværende tidspunkt, det har jeg lidt svært ved at se, at der er mulighed fordi at den her handelskrig, som sagt, at vi er, nu taler vi meget om Trumps tweets, altså vi er et tweet væk fra, at korthuset skal være der sammen igen. Men altså, vi forventer, der er ro på her frem til starten af oktober, og det gør altså markedet altså lige et vindue her i nogle uger, hvor man kan kigge på interne fundamentale ting frem for øget risiko, hvad fremtiden bringer via handelskrig. Men 65 i Brent, så tror jeg, at den får det svært derfra. Holder du øje med JP Morgan's World FIFI Index? Ole Hansen? Ikke nu. Jeg kan ikke få... Den er ikke begyndt at blive kvarteret endnu, men det er en meget sjov lille ting. Og som du selv siger, altså, det er jo meget rammende. Altså, vi er et tweet væk fra korthuset, det vælter. Det siger jo stort set det hele. Ja. Lad os lige runde oliesnakken af. Det har vi så gjort. Spring videre til guld. Det er jo et andet sted, hvor det har gået forrygende, og jeg ser, at centralbankerne de har travlt med at skrabe sammen, hvad de overhovedet kan af guldklumper her. Jeg så i hvert fald, de skovler ind, også den kinesiske centralbank decideret i hvert fald. Så kan jeg spørge igen, hvad fanden foregår der der? Jamen, der foregår det, at vi har haft et globalt kollaps i obligationsrenter. Vi skal kun lige kigge på vores egne realkreditobligationer i Danmark. Godt nok er de lige stedet lidt til sidste par dage her, men altså en rente, 30-årig rente på der var tæt på 0,5%, det fortæller jo et eller andet om en verden, hvor der er en hvor man jagter afkast, og hvor det bliver svært at finde den. Vi har i øjeblikket, nu er så faldet lidt også igen sidste par uger, men i øjeblikket er det omkring 15 trilliarder dollars obligationer globalt, som giver en negativ rente. Og det er det kollaps i renter de sidste tre måneder, som har gjort, at guldet først og fremmest brød ud af det her range, den har været i 4 år. Det var nærmest omkring 13,80. Og siden da er skød op mod 15,5, før den nu korrigerer lidt. Det der problem med metallerne og altid er, det er sådan, mange handler de her metaller med hjertet frem for hovedet, og det vil sige, man bliver meget, det bliver meget følelsesladet. Det bliver sådan et bitcoin-agtigt til tider, og det vil sige, når da vi brød i 1500, der var det sådan en sky's the limit kommentar, man begyndte at se, at nu skulle I, nu er der ikke grænser for, hvor højt den skulle. Det er så farligt, når sådan nogle kommentarer kommer, fordi så er vi efterhånden ved at være nået det punkt, hvor man skal lige trække stikket, og det har vi set nu her de sidste par dage, men skal man gætte på udviklingen på guldpriser, så skal du have en klar fornemmelse af, hvad renterne skal. Og i øjeblikket tækker renterne op, og det er med til, at vi ser lidt profit hjemtagning og lidt tilbage selv. Men jeg kan ikke se i den her, som verden udvikler sig i øjeblikket, hvor vi har centralbanker, som er i gang med at køre mod nul i renter, hvor det måske så, og når de så finder ud af, at det ikke hjælp noget som helst, vi kan se hvad, med Japan, så kan være, at regeringen begynder at gå i gang med investeringer mod infrastruktur og klimaforbedring osv. Og det, der kommer jo, der ser vi nok noget inflation på det tidspunkt. Men indtil da, så virker det som om, at renterne de er i velforhold så meget lavere. Det åbner altså en mulighed for at folk som tidligere, eller investeringsselskaber, som tidligere måske ikke rigtig har kigget på guldet, de begynder at sige, måske skal vi lige have nogle procenter liggende, just in case. Fordi går vi imod en recession, hvad er så upsiden for aktierne generelt? Og skal vi så samtidig måske til at kigge på noget fra recession til noget inflation i de kommende år, hvad skal ske med renterne, så der er plads til guldet, jeg vil sige, så længe vi holder os over 14,50, nu skal du nok snart få året, så har vi sådan kun set en, hvad vi kalder en svag korrektion i en stærk optrend. Jeg har fået lyt til dig, blandt andet, Ole Hansen. Ah, det er godt. Men du har fuldstændig ret. Altså, jeg var ude at køre i taxa i går, hvor taxiføreren sagde, ej, Pernille Lindgaard, er det dig fra Millionærklubben? Vil du være, skal jeg købe guld? Og der er det så, jeg bliver nervøs, som du selv siger. Ja, lige præcis. Men Ole Hansen, og... jeg tænker lidt, er du selv guldkøber? Det er jeg. Simpelthen for en hedge, så det igen skal man huske på, altså det, hvis man har haft guld de sidste 4 år, har det været frustrerende, men samtidig, hvis du har haft det som en del af en diversificeret portfølje, hvor du har primært haft dine obligationer og dine aktier, så har du jo sådan set været forholdsvis ligeglad med, om du har mere eller mindre ikke tjent noget på guldet. Den har jo mere eller mindre handlet sidelands. Mm. Men nu kan vi så se de sidste 3 måneder her, hvad der så sker, når den endelig kører, jamen så outperformer den er jo sådan set alt andet, så som et hjørne over i som et hjørne af ens hjørnesten af ens portfølje, der giver det mening. Og så altså, er det jo ikke nogen hedge, så er det jo en spekulation. Ja, det er jo ikke... Eller hvad? Eller de guldtænder, du får brug for, når du bliver gammel, du begynder at købe ind nu. køber du guldindeks, Ole Hansen, eller hvordan er det, du laver den hjørnesten i din portefølje med guld? Det er primært via ETF'erne, fordi ja. Det er den nemme måde. Altså, det er jo et aktieprogram, og alle kender aktier, og det vil sige, ETF'er er jo lige så nemt at tilgå som en danske bankaktie. Så det er den måde, investorerne primært kigger på det. Men altså, jeg vil lige sige med hensyn til, altså vi bare lige får et eksempel igen i december måned, hvor vi havde det største aktiefald siden det værste december siden 30'erne i USA. Det var en måned, hvor guldet sidde pænt. Og det er der, hvor du ligger har brug for at få den der diversificering ind. At vi så samtidig med at måske lagt op til, at vi skal højere over de kommende år her, så kan det være, at du får et absolut afkast også. Du er slet ikke på guldvognen, Lars Svendsen? Nej, jeg er ikke, men jeg er, altså, hvis jeg kigger på kurven, jeg står og kigger på den lige nu, men det kan jo ikke vise til lytteren, men altså, det er jo, det er jo mistillidsparameteren, og faktisk under Jackson Hole, der steg prisen jo på den med 50, så vil du huske det, dollar, ja. Ikke? Altså, fordi, og det var jo et udtryk for, at de ikke rigtig kom med noget, så sagde man, det er ikke så godt det her, og når holdingkost er meget lav ved renten af 0, så er det jo da værd at kigge på. Så jeg vil sige på den måde, at hvis jeg kigger på kurven her, så er det lidt som en begynder på, at måske er der i noget større på vej. Men altså, det kan da være, det er kvalt, men det og er... Og i den sammenhæng, ja, absolut, og i den sammenhæng kunne man jo sådan set se, hvis vi virkelig skal helt op i helikopterne med de store briller på, så ville det jo sådan set være i sin ret, at guldet kom helt tilbage til 1380 og teste det break, som den handelsinterval, den lå i 4 år. Men det vil altså sige, at den skal yderligere $100 ned for at bekræfte en uptrend, så det er jo selvfølgelig noget, mange de har lidt svært ved at leve med, men det kan være det ultimative niveau, men umiddelbart, altså forskellen nu i forhold til dengang vi steg voldsomt tilbage efter finanskrisen, det var en fornemmelse af, at verden var ved at bryde sammen. Centralt med de postede likviditet ind i markedet, dollarens værdi var ved at blive sat i tvivl. Det der sker nu, det er, at vi har de her, som sagt, 15 trilliarder dollars, som giver dig en negativ rente. Hvad har du altså alternativer, og derfor er det lige pludselig den der opportunity cost, som det kostede at købe guld før i tiden, den er lige pludselig nu en vendt rundt, fordi skulle du købe en statsobligation i Danmark, jamen så skal du aflevere penge til staten for at holde den. Er der ikke nogen gode guldminer, man kunne købe? Altså, du kender det er jo sådan den lidt mere spekulative del af det, hvor du har tendens til at få lidt mere en raket på. Mm. Og der er jo så også nogle igen ETF'er, som hvor du har mulighed for at handle en kurv af enten store eller mindre junior guldmineselskaber. Mm. Og igen, det er også en alternativ måde at kigge på det. Man kan også handle guld mod forskellige valutaer, fordi man skal stadig huske på, at hvis man køber guld, så sælger du også samtidig dollaren. Det er selvfølgelig meget fint, hvis vi går ind i en periode, hvor dollaren skal svækkes, så fungerer det rigtig godt. Hvis det er en dollarstyrke, vi går imod, så er det måske en anden valuta, man skal kigge imod. Så hvilket niveau vil du købe guld på, hvis jeg slet ikke har noget i min portefølje på nuværende tidspunkt? Hvor skal jeg gå ind henne, Ole Hansen? Altså, nu vil jeg ikke sige, hvad du skal, fordi det må jeg ikke, men hvis jeg skal, hvis jeg selv skulle noget, så vil jeg holde øje med niveauet ned mod faktisk allerede niveauet her, men primært niveauet ned mod de 14.50. Mm. Og igen, altså bryder vi 15.50 og tilbage til det nye topniveau, jamen så må man så sige, det var så det. Det var den korrektion, vi så åbenbart skulle have. Og derefter kunne det godt tyde på, at vi skal højere, men som sagt, jeg tror ikke, der er ikke nogen grund til at forhaste lige nu. Som sagt, handelskrigen er sat på hold til fjerde kvartal, og det betyder, at der måske lige i den periode godt kan være lidt såkaldt risk on, og risk on, det er jo så samtidig risk off i de her metaller. Der er en del på vores sms, som er 42.647, hvis du sidder, du har et spørgsmål, som siger, den der skriver, det er jo Lone, det er Pernille. Du plejer at sige, at guld er bundet op til, det er sådan en sikker havn, så man går i guld, når aktiemarkedet går ned. Det er sådan den ene historie. Samtidig så har vi også nogle mænd ad gang med, at siger blandt andet, Tom Hårgård, guld har sin helt egen historie. Det er ikke noget med hinanden at gøre. Kan du gøre os lidt klogere på den, Ole Hansen? Guldet og aktien har til tider en sammenhæng, men den største sammenhæng i år i hvert fald har været sammenhængen med renterne, og det er jo en refleksion af, at renterne falder, fordi den globale økonomiske vækst er under pres. Centralbanken er i gang med igen at sænke renten, så derfor er det, og i den periode har aktien så nyttet godt af forventning om, at finansieringsomkostningen vil komme ned, men hvis det er overordnet, at renterne falder, fordi vi er på vej mod en recession, så er det der, hvor den primære fokus er, eller det har været den primære drivkraft. Mm. Er der andre steder i råvaremarkedet, at man mærker den her recessionsfrygt, altså hvor man ikke kun hopper i guld, men også andre steder? Nej, det er jo det primære, og det vi så oplever typisk, det er, når en metal er kørt for langt, så begynder man at kigge på, om der er nogen, der ikke har fulgt med, som måske kunne have mulighed for at lave lidt catch-up, og det så vi her i sidste par uger med sølv og platin, hvor begge to de lige pludselig skød afsted med 15% mere end guld. De her begge to er sådan ligget og været underdrejet igennem en periode. Platin lå og handlede til en rekord lav pris relativt til guld. Sølvet var på det billigste niveau, også relativt i næsten 30 år. Og det lige pludselig så var der guldet, den blev tør for, den blev tør, løb ud i sandet heroppe omkring de 15,5, så var lige pludselig sølvet og platin meget kast over. Det betyder, at de steg 15% i løbet af kort tid. Og det vi reflekterer så også endnu en gang, at de er noget mere spekulative, fordi kan du sige 15% på 14 dage, så kan det altså også falde meget kraftigt på kort tid, og det er også det, vi oplever lige i øjeblikket. Men generelt stiger guldet, så vil man før eller siden kigge på, om der er nogle metaller, som også har sådan en lidt sikker havn status, og se, om de relativt er blevet for billige. Hvis man kigger på sojabønneindekset, hvordan går det så med handelskrigen? Det går ikke særlig godt. Og det går heller ikke godt, fordi vi har jo god produktion i Sydamerika, som gør, at kineserne de har egentlig ikke behov for de amerikanske bønder. Så de køber med arme og ben fra Brasilien. Amerikanerne de er i den grad under pres. Og nu er høsten jo lige så småt ved at gå i gang. Og efter den værste plantesæson i årtier, det regnede jo, foråret regnede jo næsten væk derovre. De kunne næsten ikke få deres frø i jorden. Så er det alligevel endt med at være ser ud til at være en rimelig fornuftig høst, de på vej til at bringe i hus, og de har næsten ikke plads til den derovre. Siloen er godt fyldt op allerede, og så længe at vi har en handelskrig, hvor det kinesiske marked er lukket, og vi har god høst i både Rusland, Ukraine og Europa, og så også i Sydamerika, jamen så er de presset, så vi vil se yderligere konkurser blandt bønder i USA, og det kan det selvfølgelig måske have lidt få en påvirkning mod. Det kan da trykke Trump lidt på mig. Det kan få de der svingstater kan jo godt gå hen og få lidt af en betydning, men nu er han jo i gang med at tale om, at alle de tarifpenge, han har tjent fra de amerikanske forbrugere, dem skal han give tilbage via til skattenedsættelse, der kan godt være, der kommer et eller andet på den front. Jeg sad i går og kiggede på LPG, det er jo propangas, ikke? Liquid, ja. Når man køler det ned. Og det afhænger, det kommer jo ud i forbindelse med alt det her skifergas. Der er en del af det, der er propan og sådan noget. Ja. Men det er sjovt, at Kina, de har jo, de importeret voldsomt meget fra USA. De er gået ned i nul nu. Og det har de altså gjort i løbet af 2 år. Og det er ikke kun lige her de sidste års tid, hvor den er gået, der er det gået yderligere. Men nu er det Korea, der er virkelig, altså du kan se den der med, at deres kommandoøkonomi, sådan det siger, nu vil vi ikke have det amerikanerværk mere. Fint, så køber vi det ikke. Når den der kommandoøkonomi med kineserne, sidder jo ikke og venter på, at markedspriserne reagerer. Hvis de siger, at nu vil vi ikke købe noget af amerikanerne, så stopper det mandag morgen. Og det er altså så sket inden for det der. Så hvis de ikke vil købe hans sojabønner, så... Ja, absolut. Så længe de har alternative kilder, hvor de kan få det fra. Og nu så vi også her på 1. september, blev indført en 5% tarif på amerikansk olie. Og amerikanerne har i den grad behov for at eksportere så meget olie som overhovedet muligt, fordi de producerer så voldsomt meget i øjeblikket. Så det skaber også nogle forviklinger. Så være global skibsreder og skal forsøge på at finde ud af, hvor skibene skal til og fra, det er lidt af en logistik meget rigtig i øjeblikket. Ole Hansen, det bliver altid en god lang snak, når vi har dig med, og tusind tak for det. Sidste spørgsmål. Du har selvfølgelig siddet og holdt øje med APEC, som går ned i den her uge, og de olieselskaberne, der mødes og samles. Hvad har du ellers ind på radaren? Hvad har jeg på radaren? Jamen, det er primært en uge med de her... Det er energimarkedet, som har fokus. Der er måske lidt spirende tegn i sådan noget som amerikansk hvede, efter den brød op i går, men ellers så er hele landbrugssektoren er totalt under pres, og det vil ikke blive ved. Så altså, jeg holder øje med, at der tror, der kommer nogle muligheder der før eller siden, men i øjeblik kan jeg ikke lige helt få øje på, hvad der skal sætte det i gang. Og ellers ud over det, jamen, så ser om vi kan få en lidt bedre entry eller købsniveau her på metallerne. Ja, og som sagt, handelskrigen er på hold, den er ikke afblæst. Ole Hansen, god handelsdag, og tusind tak for din tid. Selv tak. Så vil det altså Ole Hansen, råvarestrateg i Saxo Bank, som svinger os omkring råvaremarkedet, specifikt olie, i et marked, altså, ja, vi venter lidt på ECB torsdag. Kenneth, han spørger her... til dig, Lars Svendsen. Kenneth, han har købt aktien i 12.085. Skal jeg sælge den inden torsdagens ECB-møde? Hvor tror du, den skal hen, hr. Svendsen? Hvad er det for en aktie? DAX. Og DAX? Altså indekset dernede? Det tyske? Nej, det tror jeg ikke. Den ligger i 12.266 i går nu. Jeg skal lige finde den her, hvor den er nu. Men nej, jeg mener, at DAX er bræsset igennem for opadgående, og... Jeg prøvede faktisk i går at sidde 12.985 koster den, men hvis man ser på, hvordan det er, og hvis man tror på det der Elliott Wave med de her bølger, så vil jeg jo sige, at... teknisk analyse, mønster. Ja, det er så de lange bølger, ikke? Så jeg troede faktisk, at vi var ikke nået så langt, men det er vi. At vi er nok overstået. Første bølge har gået fra 10.5 til 12.300. Det var bølge 1. Så havde vi tilbagefald, der gik ned i 11.5. Og så er vi på vej opad nu, men hvis vi er på vej opad nu, altså fra 11.5 og opad, ikke? Det er jo så den lange. Den første, det er den, man kalder for unbelieve, hvor der ikke er nogen, der tror på det, der sker på markedet. Det er det samme situation, vi har i bankmarkedet nu, ikke? Dør bankaktierne ud, og det var bare... Pff, og så er vi tilbage til rendestenen. Eller er det afsted? Og så sætter det sig lidt, og så kommer den store hug opad. Og det er den, vi er nået til nu på DAX. Så derfor, altså, man skal starte på 11.5. Og hvad hedder det? Hvis det er tilfældet, jamen, så skal den jo formentlig gå op til 15.000. Det er mit gæt. Det er altså meget, eller temmelig meget. Ja. Det er ikke procentuelt set vanvittigt meget, men det er par 20%, ikke? Men det er sådan set den, vi er i gang med nu, tror jeg. Og hvis jeg skulle beskrive... Og så når vi er deroppe, så skal der komme... Det er så fase 3, så kommer der et setback. Elliott Wave. Ja, Elliott Wave. Mm. Så kommer der et setback, som er måske på 10%, deroppe 15%. Og så kommer den rigtige grådeplan, så ryger vi op i et eller andet fuldstændig vanvittigt højt tal, og så bryder verden sammen. Men det gør jo også, hvis det er den, vi er i gang med nu, det er jo en fortolkning. Det er ikke sikkert, det er sådan. Det er meget svært at greje det her, ikke? Altså, Elliott Wave er et værktøj, en metode, som tekniske analytikere bruger, og som specifikt Christoffer Wold, her millionærklubben, er med nogle gange, han bruger. Jeg kan afsløre, at vi har Tom Hårgaard med i studiet her på torsdag. Skal vi høre hans mening om det? Mm. Og vi har også Lars Tvede med på mandag i næste uge, som også har nogle kommentarer til Elliott Wave. Så der kan vi tæske lidt rundt i den. Ja, og det, der er problemet, det er, at det er faktisk svært at identificere, hvem er hvad af de der. Og også fordi, ja, så har man... Ja, hvilken kurve er vi på? Ja, og man har så yderligere det fænomen, der hedder fraktaler. Det betyder, at man kan bryde det der ned endnu mindre dele, og så kan man jo finde ud af hvad som helst, ikke? Men jeg ser jo kun på de store bølger. Du er fundamentalt analytiker. Hvad laver du i Elliott Wave? Jamen, jeg mener, ud fra fundamentalanalyse, skulle DAX'en jo kunne ligge meget, meget, meget, meget højere. Så skulle, ud fra PE-kvoter og sådan noget, så skulle DAX'en jo sagtens kunne bære 16.000. Men i en økonomi, der er, hvor renten er 0, og hvor virkelig folk gerne vil have deres penge parkeret i et eller andet levende virksomhed, frem for at have et realkreditlån hjemme i mit hus til 0%. Hører jeg dig sige, at du er tydet til teknisk analyse for at finde forklaring på, hvad der sker? Nej, men den tekniske analyse, nej, det er jeg ikke. Men der er to ting at sige til. Det ene er, at der er jo en masse mennesker, som lader sig styre af teknisk analyse, og det er jo en måde at vise, hvad der sker på. Ikke? Man kan jo ikke komme udenom, at kurven har en eller anden form. Så er det spørgsmålet, hvor meget folk tror på de kurver. Og hvis alle stiger sig blind på, at kurven er rigtig, jamen så far alle jo ned. Hvis folk tror, at verden går nedenom og hjem på næste fredag, så er der nok kø i brusen om torsdagen, og så er der fest. Ikke? Altså, jamen, det er jo sådan en, hvor du påvirker din... Det er jo sådan frem og tilbage syndrom. Altså, du påvirker jo din holdning, og hvis du siger, nå, men det gør alle andre, så gør jeg det også, ikke? Men så derfor er det jo, at vi jo ligesom nødt til at forstå, hvordan tror vi, at de andre vil opføre sig, ikke? Og så retter vi sig for det, men det er jo for os på en forståelse at sige, jeg har hele tiden stiget mig blind på 16.000. Fordi, og hvorfor det? Det er baglandsregning, at et aktiemarked vil normalt kunne blive halveret fra sin top. Og da det rigtige solide bundniveau på DAX er 8.000, så skulle 8.000, det er der, den skal ned og ramme, når hele verden bryder sammen, så skulle den jo egentlig kunne komme 16.000. Derfor har jeg hele tiden haft, jeg har haft flere år, der I kan gå ned og finde nogle gamle foredrag, hvor jeg har stået og folk har grinet af mig, fordi jeg har stået og fortalt det der, som de slet ikke kunne se komme. At det derfor, jeg har haft 16.000 som sådan et fikspunkt for det er egentlig at regne baglæns, kunne du sige. Mm. Og det kan godt være, at det så skal... Men det bliver jo formentlig... Hvis jeg skulle gætte på all-time high for DAX, og det kan jeg så indtræffe om 2-3 år, ja. Så er det 20.000. 18-20.000. Jeg tror, vi kommer helt derop. Så Kenneth, han skal beholde sin position i DAX? Ja, det mener jeg. Mm. Men altså nu, midter han er fra en dag til anden, kan jeg jo ikke svare på det, men ja, altså jeg mener, at vi er op, på vej opad for good. Det mener jeg. Jeg tror, den holder, og at vi nu masser det op af. Valdemar har været hurtig på sms'en her og sige, hvad ser du ellers sådan ude i fremtiden, som ingen andre har set? Jamen, jeg har jo fortalt om, at nationalstaterne vil gå i opløsning af det der. Det gider I ikke høre på, fordi det er politik. Men vi får en anden verden, og jeg tror, at en af de ting, jeg også sidder og tænker over, det er jo et spørgsmål om det her med og det er jo et meget simpelt spørgsmål, som mange stiller, det gør jeg også selv. Hvordan kan det være, at renterne er nul? Hvordan kan man opretholde sådan et marked? Hvordan er det kommet? Hvordan kan vi opretholde det? Ikke? Og hvor længe kan det opretholdes? Ja. Og det er jo det, vi alle sammen sidder og tænker over i øjeblikket. Jo. Men pointen er bare, at det er jo det, der også gør, at vores samfund på det punkt jo er i en... Altså, vi har en... det her, det er bjergvandring, og når hver gang vi kigger, siger vi, det er fantastisk smuk udsigt, men hvis vi så begynder at kigge ned og siger, hold kæft, hvor bred er stien? Den er kun en halv meter bred, og hvor langt er der ned? Så får vi det dårligt. Det er jo sådan en situation, vi lidt er i. Hvor vi bevæger os højere og højere op, ikke? Og folk køber ejerlejligheder til 8-10 millioner osv., og tror, at de kan have et afdragsfrit flekslån, så kan de betale huslejen ved det, og så bliver det nok ved resten af livet. Det gør det jo ikke. Og derfor vil der selvfølgelig være nogle ting, som ryger ned i hullet og går galt, men hvad hedder det? Hvordan kan det lade sig gøre det her? Jeg tror, at der er et par faktorer. Det er jo følgevirkningen af finanskrisen, og der har vi jo haft den her halve japaner, fordi vi aldrig tillod, at man fik bankerne til at gå nedenom og hjem og fik ryddet ud i alle tabene. Jamen, så har vi taget den på langt sigt, sådan langsomt, ikke? Og med lav rente, som holder det hele livet. Ikke? Og det er jo stort set ryddet op. Der er en masse bundegård ude på landet, der ikke er blevet solgt endnu, som tiden er løbet fra og sådan noget. Men der er sådan efterslæb, og der er nogle yderområder. Og når de sidder og fortæller om alt det der med yderområder, så glemmer man at fortælle. Det er jo da fordi, at Margrethe Vestager, hvad hun hedder, og alle andre, de sidder jo og fortæller om, at København er sådan en fantastisk by, ikke? Jamen, hvorfor er det? Det er det, fordi du har nogle politikere, der sidder og suger penge ind via skattesystemet, og så bygger man det hele op, så sidder vi sådan, nu har vi det fantastisk godt herinde i vores lille enklave. Det er jo det, der sker, og så hiver du jo penge ned ud fra Bøgelandet, ikke? Når jeg kører ind til København, hvem har betalt København? Ja, det har bønderne jo. Hvor langt er vi fra pointen? Jamen, pointen er, at vores samfund er jo så politiseret og så stort. I Danmark er 70% af vores økonomi, 65-70%, der er politisk styret. Og det er jo, for at sige lige, idioter, der sidder og bestemmer over det. Der er intet, der tilsiger, at det er økonomisk solidt og fornuftigt, det der bliver foretaget. Det vil sige, at de fleste ressourcer i vores samfund bliver forvaltet dårligt, og det bliver værre og værre. Derfor er vi en failed nation, der er på vej ned. Men pointen er, at hvis det er et samfund, og så er de 30%, det der laver noget, det er guldhyderne og alt det andet, som ham manden, vi havde på besøg i sidste uge. Det er jo dem, vi kan købe på aktiemarkedet. Hvad tror du, der vinder på det her? Hvad tror du, der sker, hvis man sad og delte Danmark op i to dele, og sagde, at vi deler den, om det så skal være Lillebælt eller Storebælt, det må fynfolkene bestemme. Så ser vi, hvad der overlever længst, og Sjælland får Novo, som tjener penge. Ellers er der ikke noget herovre, der tjener penge. Hvordan tror du, der lever længst? Ja, det gør Jylland, for Sjælland går nedenom og hjem i løbet af to år, så er de gået på røven. De er bare levet af at suge penge til sig ud fra Bøgeland ved hjælp af skatter og offentligt byråkrati og alt muligt andet. Vi startede med at lave renter. Ja, men det er jo derfor, du har et samfund som det her, fordi det er så politisk. De agerer det derfor, det kan lade sig gøre. Mm. Det vil ikke kunne lade sig gøre, sådan som at verden så ud bare i 50'erne eller 60'erne, fordi der var den private sektor meget, meget større. Mm. Du lever i en politisk manipulationsøkonomi, og derfor kan det lade sig gøre. Og så er et andet forhold, som gør sig igen, det er, at der bliver, jeg tror, et af de store forhold, jeg læste faktisk en fra Fremtidsforskningsinstituttet, ham der er chef for det, eller har været, der skrev sådan en helt kronik, eller mindre kronik om det, at der bliver investeret for lidt i erhvervslivet. Hvorfor gør der det? Det gør der, fordi at du investerer politisk i Kina i stedet eller... for, hvor du kan få det hele til en tredjedel af prisen, hvis du bygger det herhjemme, og skal have alt muligt til, og det var tre år, inden du kan få lov at have en bygge, så har du produceret to år derude. Og så har man jo generelt holdt tilbage, fordi da, når du har så stor usikkerhed om fremtiden, og det lider, har vi jo lidt af i overvis, så vil virksomheder ikke investere ret meget, så vil de hellere trække den i halen og sige, jamen så laver vi et skift mere, så er der nogen, der arbejder på lørdag, og alt muligt andet, inden man knalder nye fabrikker op. Man siger, erhvervsinvesteringerne er i virkeligheden alt for små, og det er jo noget, vi har talt om i flere år. Mm. Og det gælder også det gælder alle i-lande i virkeligheden. Mm. Men hvis det er det, så bliver det selvfølgelig for mange penge. Og det eneste, vi investerer i, hvad er det? Det er fine byggerier ved havnen, det gør man i London, i Holbæk, og ude langs Øresundskysten og alt muligt andet, hvor folk bor i millionlejligheder, som ingen kapital, hvis renten bare havde 3-4%. Vi fejlinvesterer jo vildt i det der. Og derfor kan de der er deres tvangspensioner i alle mulige fine pensionskasser, fortæller de her store kursgevinster, de kan glæde sig til, at de kan være, at de kan få noget timeshare i København, hvor de kan komme ud og kigge ud over Øresund, fordi det er det eneste, de får ud af deres pension, når de skal overtage alt det der som brugelig pant. Så hvad hedder det? Nej, men jeg tror, det er det, der sker i vores økonomi, og det er det, der gør, vores rente kan holdes nede. Når den surer opad, ved du hvad så? Hvad har vi så brug for? Noget, der kan lave noget, og det hedder erhvervsliv, og det hedder aktier. Derfor bliver det aktier, der hiver fat i den lange ende. Så hvordan disponerer du så i forhold til dine aktieportefølger? Fordi det er så behæftet med voldsom ejendomsbeskatning, men hvad hedder det, den måde, man tager beskatter kapitalgevinsterne på ejendom, jo, det er ved at være løbende, ikke? Og så aktier. Jeg mener aktier, at det er det, der vinder, og vi underkender, hvor lille erhvervslivet er, og derfor bliver aktiekursen selvfølgelig også meget høj. Nu er du også lidt bias, kan man sige, lige på den der. Det mener jeg sådan set ikke. Jeg vil sige, jeg har mange af dem, så jeg vil da gerne have, at aktieindekset koster det dobbelt. Det vil jeg da klart, men jeg mener bare, at det er det, der er strukturen i det hele, og de mennesker, der tror på, at de køber obligationer, og tror på et eller andet, og køber ejendommen, koster formuer. Hvis jeg så sidder derude og siger, jeg har købt præmissen, jeg skal være i aktiemarkedet, hvad skal jeg så gøre med mine penge i denne her uge, hr. Svendsen? Denne uge? Jeg mener, at bankaktier i Danmark, og så mener jeg også, at rederierne er begyndt. Jeg har voldsomt lyst til at købe Torm og Norden. Jeg har du to, ikke? Men, jamen, jo, er du ikke? To, jamen, kan du have men, mere? Men, ja, det kan jeg godt. Fordi der er ved at være noget skub i det. I går så steg op i Norge faktisk. De er jo også andre i USA. GOGL, som jeg har, Golden Ocean, og også Frontline steg faktisk ganske ja, bange. Eller det er lidt mærkeligt nu. Ja, der er røget nogle banord over banken, han har sagt, over skrivebordet i dag. Det skal jeg selvfølgelig beklage, den er blevet grebet lidt af stemning her. Men det er som om, at investorerne og forbrugerne er sådan lidt mere begejstrede for, hvad der sker i forhold til, hvad direktørerne melder ud, blandt andet inde i tanksektoren. Jo, men de er jo så også lidt forsigtige? Ja, fordi det er usikkert, om markedet holder, ikke? Altså, og boldmarkedet er jo pænt højt, ikke? Men det er hvad hedder det, tankmarkedet jo ikke endnu. Men det ser ud til, at det begynder at rykke, og så er det jo sådan noget, man skal have. Så du er fristet til yderligere at det er jeg. Tanke op? Og det, så jeg også kigger på, det er, at kommer der en sektorrotation ind i biler? Bilfabrikkerne har jo været dårlige, og i øvrigt vil sige, at DAX kan jo ikke stige, hvis ikke at bilfabrikkerne kommer for at skubbe i det. Men og de er da heldigvis begynder at røre noget på sig. Mm. Men jeg er faktisk stor optimist, og jeg mener, at vi underkender strukturen i vores økonomi. Er der noget tidspunkt i din investeringskarriere, hvor du overhovedet ikke har haft noget tank, Lav? Ja, det har du skam. Jo, det har der været, og der har været lang tid, jeg har næsten aldrig haft bankaktier, og det har jeg jo så nu. Det er jo så begynder en position, men jeg mener, at det er der ikke noget, jeg er... Det er jo ikke sådan her. Jeg sidder man kan jo blive glad for at se et tankskib, man kan jo ikke blive glad for at se en bankfilial, vel? Der er vi så enige. Ja. Svendsen, lad os lige vende tilbage til det danske marked, hvor vi jo i går oplevede en stor stigning, blandt andet i Danske Bank. Hvordan ser det ud i bankerne her på denne tirsdag, hvor vi så er en time inde i handel? Jamen altså, det er jo, nu er vi nede med 1,4%. Træk lige mikrofonen med dig. Undskyld, ja, det er nede med 1,4%, fordi vi er... Det er blandt andet jo ham her, vores kære Novo, der må give efter. Ja, og der er en flere, der spørger, hvad sker der i Novo? Det var vi jo så om lige i starten, at Novo har snakket lidt om, at de vil sænke deres priser på insulin i USA på deres største marked. Ja. Det er muligvis af det, ja, der trækker det, lidt det, ned. At det går ondt for dem, ikke? Men altså, bankerne er jo stort set uforandret i dag. Så det, men de holder jo, så konsoliderer man jo også den stigning, der var. Altså, den ikke går fløjt normalt, vil den jo. Ryge lidt baglæns, ikke? Så hvad hedder det? Jo, det... Og du har ikke noget handlet med i vores portefølje her, Miljønærklubben? Nej, det har jeg desværre ikke, men jeg spekulerer da meget på det, og jeg kunne vældig... Jeg sad næsten i går ved at trykke på knappen ved at sælge mine 10K, og så købe nogle tårn. Det kunne jeg egentlig godt have lyst til. Det kan vi lige samle op på i morgen. Men det er jo så at bytte den ene tank med den anden, men altså... Ja, det er jo det. Ja. Nå, men den ene kan jo godt være bedre end den anden. Ej. Ellers så er det markedet, det er jo Apple. Deres event går ned her i aften, hvis det påvirker aktien på nogen måde. Ellers er der altså rentemøde ECB, som vi venter på her torsdag. Vi er her selvfølgelig igen i morgen. Der er vi kl. 9:05. Pas på dine penge så længe.